Neimen, hei, hallo, hei, er det ikke? Neimen, er det ikke? Hei, Gjørs, det er deg, Gitt. Ja, visst er det. Ja, det var lenge siden. Ja, det var lenge siden, du. Ja, det var veldig lenge siden. Jeg husker hvor det var. Nei, det kan ikke jeg heller, nei. Nei, nettopp. Du drev jo med... Hva gjør du nå, du? Du, jeg har begynt som sjåfør, Gitt. Ser du sjåfør? Ser du det? Hvordan er du? For en guldsmed. Sjåfør og guldsmed? Ja. Er du privat sjåfør, da? Nei. Ikke det? Hva da? Brosjesjåfør. Og da står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det bedre sendt enn alvor også neste gang, til samme tid.